Book 2 100 100 الظروف прислови حصل مرة لم يحصل قط уже колись я ще ніколи هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Ви уже колись були у Берліні? لا, لم يحصل قط. Ні, я ще ніколи. أحد, لا أحد. Хто-небудь, ніхто. أتعرف أحدا هنا? Ви кого-небудь тут ведаєте? لا, لا أعرف أحدا هنا. Ні, я тут нікого не ведаю. Мазал, лам яуд. Я ще? Ужо ні. Хел сатастамиру філ бакаї хуна тавілан? Ви тут яще надовго застанетеся? Ла, лан абка хуна лі атвала бататан. Ні, я больш тут не застануся. شيء آخر لا شيء أكثر Я ще крыху больш нічого أتريد أن تشرب شيئا آخر Хочете ще крыху выпить لا لا أريد أي شيء آخر Не я больш нічого не хочу شيء حصل لم يحصل Уже что-небудь? Я ще нічого. هل حصل أن أكلت شيئا? Ви уже что-небудь ели? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Ні, я ще нічого не ела. ما زال أحد? ليس من أحد. Хто-небудь я ще? Ніхто більш. هل ما زال أحد يريد قهوة? Хто-небудь ще хоче кави? لا, ليس من أحد. Ні, більш ніхто. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية